Mélanie Malembe, il est vrai que tu es partie, mais gardons-nous bien. Solo yo kei, yo son di tembo, mana luka luka yo se na va souvenir. Si kelinga ishaka na motema, azangi misi na kanga kina ndobo, na la lipena nzala. Soki oko zonga kini, na kosenga yo osala mwambangu, na katia mikolo na kokite kopunga nzela mpopa loba, kini moka banganga kotika mwasite. Etranger, wengi sa sabu, hein? Colla mon pépé, hein? Mex, mouyanzinga na kolela vraiment. Foto yantikelinga na kobomba na soutien. Utumisa tuele kina kolela pinzolite. Kolela mokolo se kote la misoué. Soki batuninga na kosa la semblant. Epa iya bale kilokola na kufeni yo. Mista lokola na kufeni neko omekse u Anderson Mwake Yoliki Liki Mekse muyanzinga na kolela vwema Foto yantike linga na kobomba na soutien Misa tuele kina kole na pinzolite Kole la mokolo se kote la misoe Soki batu ninga na kosa la semblant Epa iya vale kilo kola na kufeni yo Epa iya ba mista lo kola na kufeni Neko vomekse u Shaba, papi ingobe Soti kelinga foto ya pamba na talaka Oke imo bembo yo tiki bananani Mekso sundoni na parfeno na katia nako Solo na yo yanzoto aso ya mba kwanzango Oh yo mekso mbiyanzi Mekso tikelinga foto ya pamba na talaka Oke imo bembo yo tiki bananani Mekso sundoni na parfeno Solo na yo yanzoto wa soya nda kwanzangu Oh, yo mekso mbiyanzi Na ebi na lembi bozo bala Ndini na vanda na yo mwana mama Na tuni gilu mbuji Balo vyo tika kifoto ya pambaye La regrete mekso mbiyanzi Mekso tike linga foto ya pamba na Mekso sundoni na tafeno na katia nako Solo na yo yanzoto wa soya nda kwanzango Oh yo mekso mbiyanzi Boli mweloko pasibwe mama Boli ngozo ketumbubwe papa Soki na mipesi koko gubenga pona lingaya Mbongea boli ngonyo sana Nimi nazala sode taje papa Mekso tike linga foto ya pamba na talaka Oke imo bembo yo tiki nga nanani Mekso sundoni na parfeno na katia nako Solo na yo yanzoto wa soya nda kwanzango Oh yo mekso mbiyanzi Tina nini na nyoko mana boli ngola panze kiyanga imoko Ali Martes tala ndenge na tika likidi bana bolingonga na pesa ya muyanzie Mekso tike linga foto ya pamba na talaka Oke imo bembo yo tiki nga nanani Mekso sundoni na papa